stane rigorešto i vkăști știm dobre se napece. Започвам да сънувам кошмари всяка вечер, ще трябва да се ходи на море. Моята мила, Пети Бански пробва, красива е, та чак ти става зле. А летните ми ризи по шевовете пукат, че цяла зима хапвах си добре. Но няма правда, след толкова години завързани щастлив съм емплен. Мечтаеме си тайно, не в Палма де Майорка, а в Бургас да събереме те. На море семейно никак не леко, че цените по-високо са далеко. В механата камера за два коняка, с усмивка и писалка ни разплака. На море семейно никак не леко, но поне негото ни да бъде меко. А когато бръкна джоба ни дълбоко, ще си кажем ех, сърце да е широко. Вече тръгвам, знам, че ще се върна с книжка поизтръскана добре. Прощавайте, колешки, изпийте по ликьорче в нашето любимо кафене. Трабанта ни очаква, ще литнем като птици, отиваме семейно на море. Но няма правда, след толкова години завързани в щастлив семейен плен. Мечтаеме си тайно, не в Палма де Майорка, а в Бургас да събереме те. На море семейно никак не леко, че цените по-високо цар далеко. В механата келнера за два коняка, с усмивка и писалка ни разплака. На море семейно никак не леко, но поне меглото ни да бъде меко. А когато бръкна джоба ни дълбоко, ще си кажем ех, сърце да е широко. Ще си кажем ех, сърце да е широко.